انکار کرتے ہو اور یہ ناممکن ہے. اسی طریقے سے وہاں سب کچھ موجود لیکن ہماری مادی آنکھوں کے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے جس سے ہم اس ملکوتی عالم کے احوال کا مشاہدہ کر سکیں. دوسری بات یہ کہ وہاں بچھو موجود لیکن ہماری دنیا کے بچھوؤں کی جنس سے نہیں ہے. وہاں سانپ موجود لیکن وہ سانپ ہماری دنیا کے سانپوں کی جنس سے نہیں ہے. گرز موجود ہے لیکن وہ گرز ہماری دنیا کے گرز کے جنس سے نہیں ہے. وہاں کے احوال ہماری دنیا کے احوال سے مشابہ نہیں ہے بلکہ وہاں کے احوال ہماری دنیا کے احوال سے بالکل الگ ہیں. اور ہماری آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے جس سے ہم اس عالم کے امور کا اور احوال کا مطالعہ کر سکیں، مشاہدہ کر سکیں. کیا ہمارا ایمان نہیں کہ یہاں جبرائیل آئے ہیں، امت محمد بیٹھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہے ہیں، امت کو نظر نہیں آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امت کی آنکھوں کے اندر وہ قوت نہیں عطا کی گئی ہے کہ عالم ملکوت کے اس فرشت عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والے اس فرشتے کو اپنی مادی آنکھوں سے دیکھ سکیں. ایک روایت پڑھے دیتا ہوں، روایت بخاری شریف کی، حدیث کے الفاظ یوں ہیں: قال ابو سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما، حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، طالبان روایت یہ ہے کہ قال ابو سلمہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما یا عائشہ. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ یا عائشہ ہذا جبرائیل یقریو کی سلام، یہ جبرائیل آئے ہیں، یہاں کھڑے ہیں، موجود ہیں اور تمہیں سلام بھیج رہے ہیں. فقلتو، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، جبرائیل پر بھی سلام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان پر ہوں. اور پھر کہہ رہی ہیں تارا مالا آ رہا، اے اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، میں نہیں دیکھ رہی. تارا مالا آ رہا، اے اللہ کے رسول آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، میں نہیں دیکھ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم ملکوت کے ایک فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، اس عالم سے تعلق رکھنے والے ایک فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہی بیٹھی ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عالم ملکوت سے تعلق رکھنے والا وہ فرشتہ دکھائی نہیں دیتا. اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت باصرہ کو اتنا بڑھا دیا گیا ہوتا ہے کہ وہ اس فرشتے کو دیکھ لیتے ہیں جس کا تعلق عالم ملکوت سے. حدیث پر اگر ایمان ہے تو کوئی شک نہیں رہ جاتا ہے، اور اگر عقلی کسوٹی پر پرکھنا ہے پرکھ کر کے دیکھ لو، اس پر بھی بالکل صحیح اور سالم یہ بات اترتی. خلاصہ یہ نکلا کہ قبروں میں عذاب ہوتا ہے، سارے امور موجود ہیں، ہماری آنکھوں کی حس اتنی تیز نہیں ہے کہ ہم عالم ملکوت سے رکھنے والے تعلق رکھنے والے ان امور کا مشاہدہ کر سکیں، ان کا مطالعہ کر سکیں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ دیکھو ایک آدمی سو رہا ہے، اب یہ حالت خواب میں دیکھتا ہے کہ اسے سانپ کاٹ رہا ہے. دیکھو وہ سانپ کو دیکھ رہا ہے، سانپ کو کاٹتے ہوئے دیکھ رہا ہے، متاثر بھی ہو رہا ہے، اور تاثر کا حال یہ ہے کہ وہ چلاتا ہے بچاؤ، اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرات نمودار ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اچھل پڑتا ہے، اور کبھی کبھی تو اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اچھل کر کے چارپائی سے نیچے آ جاتا ہے. لیکن وہیں پاس بیٹھے آدمی کو نہ تو وہاں کوئی بچھو نظر آتا ہے، نہ تو کوئی سانپ نظر آتا ہے، نہ اس آدمی کا چیخنا سنائی دیتا ہے، نہ اس آدمی کی پریشانی دکھائی دیتی ہے، نہ اس آدمی کے تکلیف سے تاثر کا کچھ مشاہدہ ہوتا ہے. لیکن وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ سانپ موجود ہے، وہ آدمی تکلیف سے چھٹ پٹا رہا ہے، بچاؤ بچاؤ کی آواز بھی لگا رہا ہے، لیکن پاس میں بیٹھا وہ آدمی ایسے کسی بھی امر کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے، اس کے حق میں موجود نہیں، لیکن سونے والے کے حق میں یہ سارے کے سارے امور موجود ہیں۔ تیسری حالت، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ سانپ تکلیف پہنچاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہاں، میں کہوں گا نہیں، سانپ تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، سانپ کا زہر تکلیف پہنچاتا ہے، برابر؟ یہ منطق سے ہم ثابت کر رہے ہیں اس کو، سانپ تکلیف پہنچاتا ہے؟ نہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ سانپ کا زہر تکلیف پہنچاتا ہے۔ میں کہوں گا اب بھی صحیح نہیں ہوا، سانپ کا زہر نہیں تکلیف پہنچاتا، بلکہ سانپ کے زہر میں جو اثر ہے وہ اثر تکلیف پہنچاتا ہے۔ کریکٹ؟ انکار ہے کسی کو؟ انکار ہے؟ سانپ تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، سانپ کا زہر تکلیف پہنچاتا ہے، بلکہ سانپ کا زہر بھی تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ سانپ کے زہر میں جو اثر موجود ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے؟ یہ ونلی لاجک نہیں ہے، ونلی منطق نہیں ہے، بلکہ مشاہدہ بھی ہے۔ ایک انجیکشن ہے، ایک بیمار کو اس بیماری کی شفا کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے، کیا یہ انجیکشن آدمی کو شفا دیتا ہے؟ نہیں، اس کا اثر۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انجیکشن کے قطرات سے وہ اثر نکال لیتا ہے۔ یہاں اثر نکلا کہ انجیکشن لگانے کے بعد بھی آدمی کو اس بیماری سے شفا نہیں ہوتی، کیوں؟ اگر آدمی کو یہ انجیکشن کے قطرات شفا پہنچاتے ہیں تو قطرات کے جسم میں پہنچنے کے فوراً بعد آدمی کو شفا یاب ہو جانا چاہیے، لیکن ہم یہ بات مشاہدے کے خلاف دیکھتے ہیں کہ آدمی کو شفا نہیں ملتی۔ شفا اس وجہ سے نہیں ملتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انجیکشن کے قطرات سے اثر نکال دیا شفا کا، تو اصلی چیز شفا ہوئی۔ اصل چیز سانپ نہیں، اصل چیز سانپ کا زہر نہیں، اصل چیز سانپ کے زہر میں جو اثر موجود ہے، افیکٹ، وہ چیز اصل ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی چیز موجود نہ ہو، سانپ موجود نہیں، سانپ کا زہر موجود نہیں، صرف اثر ڈال دے تو کیا تکلیف نہیں پہنچے گی؟ تکلیف پہنچے گی۔ لہذا ان تمام دلائل سے یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اگرچہ وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، ہمیں سنائی نہیں دیتا، ہمیں عالم برزخ میں موجود تمام امور میں سے کسی امر کا مشاہدہ نہیں ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے، صحیح یہ ہے، علم، عقل اور نقل کی کسوٹی پر یہ بات پوری اترتی ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ بقیہ بحث انشاءاللہ آگے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کہ اس دن اس زمین کو دوسری زمین سے اور آسمانوں کو دوسرے آسمانوں سے بدل دیا جائے گا، اور لوگ اللہ واحد القہار کے حضور کھڑے ہوئے ہوں گے، اس کے روبرو ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس زمین کو بدل دیا جائے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، تو پھر مردے کس قبر سے نکلیں گے؟ یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اے اللہ کے رسول، جب یہ تبدیلی رونما ہوگی تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت لوگ پل صراط پر ہوں گے، ایک یہودی نے بھی اسی تعلق سے استفسار کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس زمین کو جب دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت پل کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے یہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ جب اس زمین کو دوسری زمین سے بدلا جائے گا تو پھر مردے کس قبر سے نکلیں گے جب وہ زمین ہی نہیں رہے گی؟ یہ حدیث صاف بتا رہی ہے کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل چکے ہوں گے، یہاں تک کہ پل صراط کے قریب پہنچ چکے ہوں گے، تب آسمانوں اور زمینوں کے اندر یہ تبدیلی واقع کی جائے گی۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، کتاب الحیض میں دیکھی جا سکتی۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی ایک آیت ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر تیزی سے چلیں گے، اور کافر جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ یہ آیت سورہ یاسین کی ہے کہ کافر جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو کہیں گے کہ ہائے ہماری خوابگاہوں سے ہمیں کس نے جگایا۔ مرقد کے معنی اصل میں آرام گاہ کے آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو پھر کافرین جب اپنی قبر سے نکلیں گے تو اس عذاب گاہ کو آرام گاہ کیوں کہیں؟ گویا کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا، ورنہ وہ آرام گاہ کا لفظ استعمال نہ کرتے اپنی اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد۔ سو اس سوال کے حل کے لیے ایک دلیل عقلی ملاحظہ فرمائے اور ایک دلیل نقلی۔ پہلے دلیل نقلی سے معاف فرما لیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ پہلے ایک سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد ایک دوسرا سور ہوگا، یہ دوسرا سور نفخ باس کہا جاتا ہے۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو کائنات میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے، نظام درہم برہم ہو جائے گا کائنات کا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا، تب لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت کچھ لوگ موجود ہوں گے یا نہیں؟ موجود ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے۔ تو گویا کہ ایک سور پھونکا جائے گا، جس سور کی وجہ سے جتنے لوگ اس وقت موجود ہوں گے سب مر جائیں گے، اور دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جو اٹھانے کا سور ہوگا، جس کو نفخ باس کہتے ہیں۔ یہ سور جب پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر کے بڑی تیزی سے بھاگیں گے، دور کوئی آواز دے رہا ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھ اٹھ کر اسی آواز دینے والے کی طرف بھاگیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں سوروں کے درمیان، پہلا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد اٹھائے جانے کا جو سور پھونکا جائے گا، ان دو سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ قالوا یا ابا ہریرہ 40 یوماً، جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابو ہریرہ 40 سے مراد 40 دن ہے، 40 ڈیز مراد ہے؟ قال ابیت، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا. تو قالو 40 شہرن، کہ 40 مہینے، قال ابیت، نہیں کہہ سکتا. قالو، پھر وہ لوگ پوچھتے ہیں 40 سنتن، 40 سال، قال ابیت، کہہ نہیں سکتا. پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل فرماتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں کہ ثم ينزل من السماء ماء، پھر آسمان سے پانی برسے گا. فینبتون کما ینبت البقل، لوگ اس طرح اگیں گے زمین سے جیسا کہ ترکاری اگتی ہے. ادھر حقیقت اس منظر کی عکاسی ہے کہ سور پھونکے جانے کے بعد لوگ اپنی قبروں سے اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ ترکاری اگتی ہے زمین سے. ثم قال، پھر کہتے ہیں کہ لیس من الانسان شیء الا یبلى الا عظما واحدا وهو عجب الذنب وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامه. پھر کہتے ہیں کہ انسان کی ہر شے کو سوائے انبیاء کرام کے اور بعض صالحین کے، یہ زمین ہڈی تک کھا جاتی ہے سوائے ایک چیز کے جس کا نام عجب الذنب ہے، جس کو اردو میں دمچی کہتے ہیں. دمچی کا مطلب جہاں سے جانور کی دم بڑھنی شروع ہوتی ہے، پیچھے ایک ہڈی ہوتی ہے اور وہیں سے جانور کی دم بڑھنی شروع ہوتی ہے، تو اس کو عجب الذنب کہتے ہیں، دمچی. یہ باقی رہ جاتی، اس کو مٹی نہیں کھا سکتی. وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دمچی سے انسان کو دوبارہ بنائے گا. یہ روایت مسلم شریف کی ہے اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت بتا رہی ہے کہ دو سوروں کے درمیان 40 کا وقفہ ہوگا، اور حلیمی نے تو یہ کہا ہے کہ بہت ساری احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد آسانی سے یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 کا عدد بیان کیا ہے، 40 سے مراد 40 سال ہے. گویا کہ دو سوروں کے درمیان محدثین کے کہنے کے مطابق 40 سال کا وقفہ ہے. سور پھونکا گیا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا، جو اس وقت لوگ موجود تھے سب مر گئے. 40 سال تک اس دنیا میں مکمل سناٹا رہے گا، سناٹوں کی حکمرانی ہوگی، کوئی نہیں رہ جائے گا. اس حدیث پاک پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا عبدالستار صاحب دہلوی نے کہا ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ مر جائیں گے، تو دوسرے سور پھونکے جانے تک کا جو وقفہ ہے 40 سال تک، 40 سالوں میں عذاب موقوف ہو جائے گا. جن قبروں میں لوگوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا، عذاب اٹھا لیا جائے گا اور سب نیند میں چلے جائیں گے. ظاہر ہے کہ 40 سال تک سوتے رہنے کے بعد جب آدمی اٹھے گا تب یہی کہے گا کہ ہم کو ہماری آرام گاہ سے کس نے اٹھایا، عذاب موقوف ہو جائے گا. یہ تو دلیل نقلی، دلیل عقلی ملاحظہ ہو. در حقیقت کفار اور مشرکین کا یہ قول کہ قالو یا ویلنا من باسرا من مرقدنا، ہائے ہم کو ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگایا، ہماری آرام گاہوں سے ہم کو کس نے جگایا، در حقیقت یہ قول ان کا انسانی فطرت کا مظہر ہے. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے بڑی کسی آفت اور مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، تو پہلی مصیبت کے دور کو وہ آرام کا دور کہتا ہے، بنسبت اس دور کے جس دور کے اندر وہ کسی بڑی مصیبت میں، بڑی آفت میں گرفتار ہو گیا ہے. تو در حقیقت کفار جب ہولناکی دیکھیں گے قیامت کی، اشد العذاب کو دیکھیں گے، جہنم کا منظر، حساب اور کتاب کا تصور، رب کے حضور حاضری، نامہ اعمال کا جائزہ، اتنی بہت ساری چیزوں کا تصور کرنے کے بعد اور دیکھنے کے بعد وہ جو ریمانڈ کی کیفیت رہتی رہی ہوگی قبر کے اندر، وہ سب بھول جائیں گے، ان کو وہ چیز آرام کی جگہ لگے گی. اس لیے کہ سامنے ان کے اس سے بڑی مصیبت ہے جس میں وہ گرفتار تھے. یہ دلیل عقلی, اور اس سے پہلے ہم نے دلیل نقلی پیش کی. ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ قبر سے مراد یہی زمینی گڑھا اور حصی قبر ہے, یا اس سے مراد برزخی قبر ہے؟ اس لیے کہ منکرین حدیث یا بعض لوگ جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں, روشن خیال کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہیں جہاں آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے, یہ حصی قبر نہیں ہے جو آنکھوں سے دکھائی دیتی, بلکہ اس سے مراد برزخی قبر ہے. ایک جگہ ہے جہاں روح کو رکھا جاتا ہے, اپنے جسم کے ساتھ ہوتی ہے, وہیں اس کو عذاب دیا جاتا ہے, اور اس عذاب سے اس جسم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو جسم کے اس حصے قبر کے اندر پڑا ہوا ہے. تو کیا یہ ان کا خیال صحیح ہے؟ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہیں, حصے قبر نہیں, بلکہ برزخی قبر ہے. سو اس سلسلے میں تین احادیث ملاحظہ فرمائیں جس سے بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا ہے یا برزخی قبر ہے. پہلی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ جب میدان بدر کے اندر تقریباً 70 کافر مارے گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاشوں کو کھینچ کھینچ کر کے بدر کے اندر کنویں میں ڈال دو, جب تمام لاشیں اس کنویں میں ڈال دی گئی, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل القلیب, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے اس کنویں پر آئے اور آپ نے ان لوگوں کے اوپر جھانکا جو کنویں کے اندر گرا دیے گئے تھے, کفار اور مشرکین. فقال, پھر آپ کہتے ہیں, وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, کیا تم نے اس چیز کو سچ پایا جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ صحابہ کرام پیچھے پیچھے آ رہے تھے, انہوں نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی ہے. فقیل اتدعو امواتن, فقیل له اتدعو امواتن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ مردوں کو بلا رہے, مردوں سے بات کر رہے. قال, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ما انتم باسمع منہم ولکن لا یجیبون, یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت, ہاں یہ جواب نہیں دے سکتے. اگر قبر سے مراد وہ زمینی گڑھا نہ ہوتا جہاں پر لاش رکھی جاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر کے کیوں آتے؟ آپ کہیں سے بھی کہہ دیتے. برزخی قبر مراد ہوتی تو کہیں سے بھی کہہ دیتے, وہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ واقعہ بیان کر رہا ہے, یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ قبر سے مراد وہ حصی قبر ہے جہاں آدمی کو دفن کیا جاتا ہے, آدمی کو جہاں گاڑا جاتا ہے. دوسری روایت, یہ روایت بخاری کتاب الجنائز کی ہے, کتاب المغازی میں بھی یہ روایت موجود ہے. دوسری روایت امام بخاری کتاب الجنائز میں لائے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. روایت یوں ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر اما احدہما فکان لا یستتر من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ جریدۃ رتوۃ فشقها بنصفین ثم غرد فی کل قبر واحدۃ قالوا یا رسول اللہ لما صنعت ھذا فقال لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. یہ پوری کی پوری روایت ہم نے ریفر کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا. ان دو قبروں میں جو لوگ تھے ان کے اوپر عذاب ہو رہا تھا, اور حدیث کے بیان کے مطابق یہ لوگ مومن تھے, یہ لوگ مومن تھے, کافر نہیں تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دو قبروں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے, اور ان دونوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے وہ بظاہر کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں, لیکن حقیقت میں بڑی ہے وہ. ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, احتیاط نہیں برتتا تھا پیشاب کے وقت, پیشاب کے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا, پیشاب سے نہیں بچتا تھا, اور دوسرا چغل خوری کرتا تھا. فکان یمشی بالنمیمہ, لوگوں کی برائیاں لوگوں سے بیان کرتا پھرتا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تر کھجور کی شاخ لی اور اسے دو حصے میں تقسیم کر دیا, اس کے دو ٹکڑے کر دیے, بیچ سے پھاڑ دیا, اور اس کے بعد ایک حصے کو ایک قبر کے اوپر گاڑ دیا اور دوسرے حصے کو دوسرے قبر کے اوپر گاڑ دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا کیوں کیا؟ لما صنع هذا, یہ آپ نے تر کھجور کی شاخ کو دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر کیوں گاڑا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس وجہ سے ایسا کیا ہے کہ جب تک یہ سوکھے گی نہیں شاید اللہ تبارک و تعالی ان کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف کر دے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا, جبرائیل کے ذریعے بتا دیا گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا کام کیا جو شاید بذریعہ وہی آپ کو بتا دیا گیا ہو, اور آپ نے لال لہو کا لفظ استعمال کیا کہ شاید ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں تخفیف کر دے, اس لیے کہ اس کے رسول نے ایسا کیا. یہ حدیث یہ بھی بتا رہی ہے کہ آج کل جو قبروں کے اوپر شجر کاری کی جاتی ہے یا اسی طریقے سے پودے لگائے جاتے ہیں یا درختوں کی شاخیں گاڑ دی جاتی ہیں, یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جو آپ ہی سے خاص ہے. ایک خاص واقعہ ہے اور اس خاص واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فعل کیا, یہ عام نہیں ہے کہ سب لوگ کریں, اس لیے کہ ایسا اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے وہی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان دو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے, اس وجہ سے یہاں تر شاخیں لگائی جا رہی ہیں. یہ واقعہ ایک خاص واقعہ ہے اور یہ فعل آپ کا ایک خاص فعل ہے, عام نہیں ہے کہ لوگ ایسا کریں. یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قبروں کے اوپر کھجور کی تر شاخیں لگائیں. اگر قبر سے مراد یہ زمینی گڑھا نہ ہوتا, یہ حصے قبر نہ ہوتی بلکہ برزخی قبر ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو قبروں کے اوپر یہ شاخیں نہ لگاتے. تیسری دلیل, یہ دلیل ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز ہی ملا ہے, اور راوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وان ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها, رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکلے اور سورج بالکل غروب ہونے کو تھا, آپ نے ایک آواز سنی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آواز سنا دی. آپ نے وہ آواز سنی جب تو آپ نے فرمایا یہود ہیں, انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے, انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے. ان کی قبروں سے مراد جس میں وہ دفن کیے گئے ہیں. یہ روایت صاف بتا رہی ہے کہ قبر سے مراد وہی زمینی گڈھا ہے, وہی حصے قبر ہے, اور جو آدمی برزخی قبر مراد لیتا ہے در حقیقت ایسی تفسیر کرتا ہے آیات کی اور احادیث کی جو تفسیر ہمارے اسلاف نے نہیں کی, بالکل نئی تفسیر ہے. برزخی قبر کے تعلق سے ہمارے سلف میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کہی ہے, بلکہ تمام لوگوں نے قبر سے مراد وہی زمینی گڈھا اور حصی قبر ہی مراد لی. عالم برزخ کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں, کچھ سوالات تھے جو بظاہر بہت اہم تھے, ہم نے ان سوالات کا حل اپنے علم کے مطابق اچھے سے اچھا پیش کرنے کی کوشش کی ہے, اور ہمیں امید ہے کہ عالم برزخ کے تعلق سے کسی بھی ذہن میں کسی طریقے کا کوئی خلجان ان دلائل کی موجودگی میں نہیں رہ جائے گا. اس عنوان کو آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر ختم کرتے ہیں جو صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے, اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنۃ